Bardzo Państwu polecam, chociaż wiem, że to bardzo niepolityczne, ale sięgnięcie czasem nie tylko po radiową trójkę naszą, której Państwo w tej chwili słuchają, ale również po takie internetowe stacje radiowe z Nowego Orleanu, które grają właśnie bluesa, soul, jazz, właśnie nowoorleański. Ten niesamowity klimat, który towarzyszy twórczości artystów, którzy do dzisiaj tam grają, jest po prostu niesamowite. Są tacy muzycy, którzy właściwie na tych ulicach Nowego Orleanu grali całe życie i okazuje się, że są lepszymi instrumentalistami niż wielu takich zawodowych, sławnych. No ale to zostawmy. Dr. John w dalszym ciągu będzie nam towarzyszył podczas tej nocy. You know this might look like a slum to some. They think it's the seamy side, but to me, it's the dreamy side, the peach and creamy side. It's the wrong side of the railroad track. Shirts are never stuck, gowns have backs. It's a neighborhood where folks could relax. Always be wondering where the other side be like. Wrong side of the railroad tracks. You ain't gotta worry about no income tax. The ass puts you by chimney stacks. You always be wondering where the other side. That you might say looks a little rusty and dusty. People, we got to keep on surviving. Got to take a lot of heart, put up with all this shoving and jiving. On the wrong side of the right of way, social workers work and husbands play. We all go to bed at the break of day, but we always be wondering where the other side. Thank you. swing. Dresses may have holes, and that's the latest fashion thing. It's called natural air conditioning. We always be wondering where the other side you lie. Ceilings, they might crumble. You know, stumble bums might trip and stumble. To you, it might be squalid. Lord, but to me, Lord, it's a total solid. On the wrong side of the railroad track, shirts are never stuffed, guys have bags. It's a neighborhood where folks could relax. Always we be wondering what the other side be like. The wrong side of the track, low. Dr. John gra zarówno bluesa, jak i rocka, bo tutaj słuchaliśmy nagrań, w których wykorzystał kompozycję Duke Ellingtona, genialnego kompozytora i aranżera. Jeszcze taką powiem Państwu za chwilę dykteryjkę związaną z Duke Ellingtonem i z Nowym Orleanem. Wcześniej grał jeszcze ze znakomitym, rewelacyjnym Danem Auerbachem zespołu The Black Keys, który wyprodukował mu płytę, ponieważ dr John był gitarzystą na początku swojej kariery muzycznej. Później w dość niewyjaśnionych okolicznościach został postrzelony w rękę. Pan Jan Chojnacki twierdzi, że no stało się to w takiej dosyć w zamieszaniu w klubie i tutaj jestem skłonny bardzo się, skłaniam się ku tej samej wersji, bo źródło to bardzo wiarygodne. Natomiast no sam dr John twierdzi, że zasłonił kolegę przed jakimś tam strzałem. No, to jestem w stanie mniej uwierzyć. Natomiast rzeczywiście w wyniku tego wypadku dr John przestał grać na gitarze, bo był to dla niego kłopot, bo ścięgna mu tam gdzieś troszeczkę poszły. Próbował na basie i z tym basem się bardzo oswoił, ale to też było męczące i przesiadł się za instrumenty klawiszowe i tak zostało już do dzisiaj. Jeszcze ta dykteryjka związana z Duke'em Ellingtonem i Nowym Orleanem. Otóż King Oliver, niekoronowany absolutny król Nowego Orleanu początku XX wieku, po zamknięciu Storyville wyemigrował na północ. I wówczas to gangsterzy, właściciele Cotton Clubu, legendarnego klubu z Harlemu, postanowili zaangażować Kinga Olivera w swoim klubie. Wszystko już było właściwie ustalone, ale King Oliver zażądał takich pieniędzy, że po prostu gangsterzy powiedzieli nie, nie zapłacimy. I mając premierę sezonu przed sobą, szukali na gwałt kogoś, kto będzie w stanie muzycznie podołać wymaganiom Cotton Clubu, który wówczas już był klubem absolutnie legendarnym, kultowym wręcz w Harlemie. I wówczas to zwrócono uwagę ich, czyli gangsterów, właścicieli Cotton Clubu, na młodego, kompletnie nieznanego pianistę, który okazał się być strzałem w dziesiątkę. Tym nieznanym, młodym pianistą był gentleman, który nazywał się Duke Ellington. Jeden z najwspanialszych aranżerów i kompozytorów wszechczasów, nie tylko muzyki jazzowej. got luck no more. I've been standing on my little front porch all night long. Yeah, now I know something is definitely going on wrong. You know that the lights is dim, the shades are way down low. Yeah, now I'm knocking out until my fist got so. Thank you.

Dr. John i jego ludzie. Fantastyczny artysta. Zdobył, szybko liczę, 6 nagród Grammy. Pierwszą w 1989 roku, uwaga, w kategorii najlepszy wokalista jazzowy, a ostatnią w 2013 roku dostał za album Locked Down, którego zresztą dzisiaj słuchaliśmy, dwóch utworów, wyprodukowaną przez Dana Auerbacha z The Black Keys, i to była płyta w kategorii najlepszy album bluesowy. Jak więc widać, dr John potwierdza te nagrody Grammy, moje słowa, że jest bardzo uniwersalnym artystą, który porusza się bardzo płynnie pomiędzy wieloma stylami muzycznymi. Wreszcie w 2011 roku dr John został członkiem Rock and Roll Hall of Fame, czyli tej galerii sław muzycznych, która działa w Stanach Zjednoczonych i właściwie przynależność do niej jest największą nobilitacją w świecie muzyki niepoważnej. Przed nami kolejna legenda z Nowego Orleanu. We'll be right back. Watch yourself. Here we go. We're gonna put on the pot right about now. Thank you. Mam nadzieję, że spodobało się Państwu to, co Państwo słyszeli, a to jedna z największych gwiazd muzyki nowoorlańskiej, zespół The Meters. Powstał w 1965 roku. Założyło go czterech artystów, grający na instrumentach klawiszowych, śpiewający Art Neville, członek wielkiej rodziny Neville Brothers. Za chwilę ich zresztą posłuchamy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Kolejny członek The Meters to gitarzysta Leo Nocentelli i basista George Porter Jr. I wreszcie chyba ten najważniejszy, przynajmniej ja tak uważam, w zespole, czyli perkusista Joseph Ziga był modelist. Grający absolutnie rewelacyjnie na perkusji, uznawany przez wielu za tego, który jest po prostu najlepszy na świecie. Ale to nie wyścig koni, więc trudno jest oceniać, kto jest najlepszy, kto jest najgorszy. Najważniejsze jest to, że The Meters grali z wieloma fantastycznymi muzykami i z Paulem McCartneyem, i z The Rolling Stones, i z wieloma muzykami właśnie z Nowego Orleanu, a wywarli wpływ na takich artystów jak, uwaga, uwaga, LL Cool J, Queen Latifah, Run DMC, NWA, Ice Cube, Cypress Hill, EPMD, Public Enemy, Tribe Called Quest, Beastie Boys, Naughty by Nature, i Red Hot Chili Peppers i wielu innych. Czyli krótko mówiąc, na cały świat współczesnego hip-hopu oraz muzyki funky. Naprawdę to bardzo ważny zespół, aczkolwiek bardzo, bardzo niedoceniany. I to prawie wszystko, co dla Państwa na dziś przygotowałem w tej naszej podróży po Nowym Orleanie. Mam nadzieję, że ten Mardi Gras przynajmniej 2 godziny nam się udał. Chciałbym Państwa zaprosić do posłuchania zespołu Neville Brothers, kolejnej ważnej formacji pochodzącej z tego cudownego miasta. Mam nadzieję, że kiedyś tam się razem wybierzemy, a zrobić na przykład nocną audycję z Nowego Orleanu dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Dlaczego nie? Za uwagę dziękuję uprzejmie. Hirek Wrona. Do usłyszenia. Brother blood, we have the same spirit of the same mud. Brother blood, we're from the same water, from the same blood. Brother blood, brother blood, brother blood, brother blood. I got scars from living, scars from love. Strike me dead if I'm lying. I got brothers below and brothers above. With all of our blood we are trying. I keep trying for everything. It comes a piece at a time. I got a mountain I'm determined to climb. But I took the heat, created the beat. And I've got the heart of a lion. Who are dead, friends in jail. I got friends who are policemen. And the girls I know now, the girls I knew then, I still make my music to please them. I keep trying for everything. I don't count the cost, but I see an ocean I'm determined to cross. 'Cause I took the heat, created the beat. The strength of a dragon. I got drums of the jungle, drums of the street, drums of the Indian chief. I got the fire of the gospel, the river of blues. I got the soul of belief, and I keep trying for everything. It's been a long, long road. I've got a song that's about to explode. I was born to the beat that pounds like the heat, and I got the drums of the spirit. Brother blood, we are the same spirit of the same blood. Brother blood, brother blood,

sound, bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang, just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why, and to this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to laugh, bang, bang, he shot me. Już ktoś zdążył napisać, że to dziwnie się tak spotykać dopiero w sobotę pierwszy raz w tym tygodniu. No ale cóż, Tour de Mikrokosmos się zakończył w ubiegłą sobotę, ale jeszcze drobne podrygi, jeszcze taki klasyczny wyścig w tym tygodniu się zdarzy. I piszą państwo też o tym utworze, bo pożegnaliśmy się w Mikrokosmosie tydzień temu tym utworem z filmu Bonnie and Clyde z grudnia ubiegłego roku, ale ten utwór pojawił się ponownie na pełnometrażowej płycie zespołu Nico Vega i szczególnie ujął mnie za serce tam w środku. I państwu też się podoba to, co tam w środku się dzieje, tego klasycznego przecież utworu. A cała płyta Lead to Light jest takim albumem, który będzie się podobał szerokiej publiczności. Bardzo się będzie podobał szerokiej publiczności, pod warunkiem, że do tej szerokiej publiczności trochę ich muzyki trafi. Ja z tego dosyć obszernego zestawu wybrałem jeszcze jedno nagranie. Nosi tytuł Fury, oh Fury. Make it rain to rinse me out. In the cold I die, in the spring I sprout. My fire is wild.